أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah'ın fazlı keremiyle Zilzal suresine kadar vardık. Zilzal Arapça zelzele ki Türkçe'ye de geçmiş. Depremin karşılığıdır. Burada kasıt zilzalden kasıt yani depremden kasıt büyük deprem olan, büyük afet olan kıyamettir aslında. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu sureyi Mekke döneminde indirmiştir. Racih olan görüşe göre. Yani Medine'de indiğine dair de rivayetler var. Bu konuda net bir şey söylemek söz konusu değil. Surenin faziletiyle alakalı bazı hadisler tefsir kitaplarında nakledilmiş, hadis kitaplarında nakledilmiş ama özet olarak şunu söylemekte fayda var. Mesela Zilzal suresini kim okursa Kur'an'ın yarısını okumuştur gibi rivayetler var. Ama bu rivayetlerin her birinin senedi irdelendiği zaman, sıhhati irdelendiği zaman çok da sahih, çok da kuvvetli hadisler olmadığı görülecek. Hadislerin senedinde zayıf veya yalancılıkla bilinen ravilerin var olduğu dikkatleri çekecek. O yüzden bunları ben böyle tek tek okumak istemiyorum. Kur'an'ın dörtte birine tekabül ettiğine, Kur'an'ın yarısına tekabül ettiğine dair. Allah en doğrusunu bilendir. Dediğimiz gibi sure racih görüşe göre Mekke'de nazil olan bir sure. 8 ayetten müteşekkir. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Arz, büyük deprem ile o sarsıntıyla sarsıldığı zaman. Arzdan kasıt tabi Allah Azze ve Celle dünyayı kastediyor, yeri kastediyor. Tabi kıyamet bir takım ahmaklar sürüsünün zannettiği gibi hani mahlukatın bir parçasında gerçekleşecek bir şey değil. Allah dışında ne varsa hepsinin yok olacağı bir şey. O yüzden bunun içine 7 kat yer giriyor, 7 kat gök giriyor. Kıyamet koptuğu vakit hepsi paramparça olacaklar. Ve o büyük bir sarsıntı, büyük bir şiddettir. Bakın, normal seyreden hayatımızda anormal olan bütün sesler bizi ürkütür ve korkutur. Mesela evde oturuyoruz, sokaktan şey geliyor mesela. Sokaktan büyük bir bağırtı geliyor, çağırtı geliyor böyle. Ne yaparız? Endişe ederiz, panikleriz, öyle değil mi? Neden? Abi kavga var, bir şey var, bu bizi ürküten, korkutan bir şeydir yani. Veya işte ne bileyim bir patlama sesi geliyor. Belki havaya fişek atıyorlar, misal veriyorum. Özellikle yani yaşadığım bir şey olduğu için söylüyorum. 29 Ekim'de kafirlere ait bir bayram var. Cumhuriyet Bayramı. Adamlar dinlerine sahip çıkıyor. Kutlayacaklar yani. Biz de Ramazan Bayramı'yla Kurban Bayramı'nda öyle mutlu oluyoruz. Herkes dininde mutlu. Adamlar mutluluk yaşayacağız derken öyle havaya değişik değişik patlayıcılar attılar. Ben dedim herhalde jet falan geçiyor yani. Öyle bir uğultu, hava da kapalı. Yani İstanbul'un her tarafından şey duyuluyordu, öyle bir gürültü vardı. Dolayısıyla bu tarz yüksek sesler, normal hayatımız akışındaysa bu tarz yüksek sesler insanı ürkütür ve korkutur. Zaten Allah birçok kavmi de sesle helak etmiştir. Bakın altını çizerek söylüyorum, Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala birçok kavmi, bazı kavimleri daha doğrusu sesle helak etmiştir. Aşırı çığlık, aşırı yüksek ses insanın psikolojisini alt üst eder. Hatta Guantanamo'da Allah esaretten kurtarsın Müslümanları. Daha yeni Ebu Enes El-Libi diye birini Amerika, Libya'da biliyorsunuz. Hemen bir özel harekat timiyle beraber baskın yaptılar. Aldı Amerika'yı kaçırdı götürdüler. Libya ayağa kalktı. Yani koca Libya devleti var. Devletin içerisine Amerikan askeri birliği girip adamı alıp götürüyor. Amerika'ya yargılamaya götürüyorlarmış. Sanki sokaktan adam götürüyorlar kendi toprakları. Yargılama neticesinde Guantanamo'ya götürdüler. Guantanamo esirlerinin anlattığı işkencelerden bir tanesi de kulaklarına yüksek sesle bu metal rock diyorlar ya, bir bağırtı var ya, gürültü, müzik diyorlar da ona. Bağırtı gürültüden başka bir şey değil. Onu son ses açıyorlar, kulaklığı da kulağına takıyorlar yüksek kalitede kulaklıklarla. Adama işkence yapıyorlar. Yetiyor zaten. Kendine gelemiyor bir ay. O gördüğü işkenceden sonra. Çokları tabii zevkine dinliyordu o müziği. Nasıl dinliyorlar onu da bilmiyoruz. Netice itibariyle hani yüksek ses insanın fizyolojisini de etkileyen, psikolojisini de etkileyen gerçekten ciddi bir unsur. Bakın kıyameti kopuşu da bununla haber veriliyor. Zaten İsrafil'in sura üfürmesi var arkadaşlar. İsrafil öyle bir sura üfürecek ki herkes işi gücü bırakacak. Gözler böyle yerinden çıkmış, büyümüş bir şekilde ne oluyor diye herkes birbirine soracak. İşte herkesin gaflet ki korku anı insanın gaflet anıdır. Korku anı insanın en zayıf olduğu andır. O anda Allah Azze ve Celle gaflet anında insanların hepsini o korkuyla imtihan edecek, korkutacaktır. Çünkü Allah korkutandır. Yani dünyada da birileri birilerini korkutur. Çok korkmayın yani. Boş ver, it ürür, kervan yürür. Bu iş böyledir yani. Yani o oradan havlar, bu buradan havlar, bu buradan havlar. Ne olacak? Havlasınlar yani. Rabbimiz hepsini korkutuyor. Onlar Allah'tan korksunlar yani. Öyle mi? Korkulacak bir merci varsa insanları her yerden sarıp kuşatan, onları beklemedikleri ve fark etmedikleri şekilde bir tuzağa ve belaya götüren Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ondan otursun korksunlar. Biz de böyle korkulacak bir merci varken niye Allah'tan başkasından korkalım? Aptal, ahmak insanlar mıyız biz? İbnül Kayyim Rahimullah'ın dediği gibi, ne zaman kulun kalbinde Allah korkusu yücelirse, ne zaman Allah'ı kalp tazim ederse, ne zaman kalp Allah korkusuyla ve haşyetiyle dolarsa, o dolduğu oranda da o kulun kalbinden insanlardan korku, şeytanlardan korku, diğer Allah dışında var olan bütün korkulardan korku o kalpten yok olup gider. Ama ne zaman da kalp Allah'tan başkalarından korkularla dolarsa, ne zaman kalp bu pisliklerle artık haşır neşir olmaya başlarsa, Allah korkusunu bir kenara atar da Allah'ın Ankebut suresinde ayette dediği gibi, eğer onlara Allah yolunda Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra eza edilirse insanların azabını Allah'ın azabı gibi sayarlar. Ve gerisin geri topukların üzeri geri dönerler. Neyden korkacağız? Allah Azze ve Celle'den mi yoksa zayıf bizim gibi güçsüz aciz olan insanlardan? Tabii ki ve tabii ki alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan Azze ve Celle'den korkup başkasından korkuyu kalpten atacağız inşallah. O yüzden Allah Celle Celaluhu kıyamet günü insanları korkutacak. Ölüm sırasında da aslında küçük kıyamettir diyorlar ya, her zaman konuşulur. Kıyamet ne zaman kopacak? Hatta birçokları safsata görüyor kafirlerin çoğu. Bir kısmı inanan kafirler var. Onlar da diyorlar ya boş ver diyor. Şimdi ne yapacaksın diyor. Sen zaten öldün mü kıyametin kopmuştur. Doğru söylüyorlar. Yani insan o yüzden ölüm sekeratı denen, ölüm sarhoşluğu denen bir korkusu vardır. Adam öyle bir bakıyordu ki ölüm baygınlığıyla bakıyordu dersin yani. Gözler böyle yuvasından fırlamış, göz bebekleri büyümüş. Niye? Can boğaza gelmiş, çıkacak diye bekliyor. Burada tıkanmış kalmış. O yüzden birçok vakıada biz bu tarz imtihanlar yaşarız. Allah herkese yaşatmıştır bunu. Yani bir gün böyle bir kalbin çarpmıştır, zannedeceksin kalbin duracak. Bir gün böyle bir kaza geçirmişsindir, zannedeceksin öleceksin. Ağır bir yaralanmaya girmişsindir, ağır bir darbın altına girmişsindir, zannetmişsindir ki öleceksin. Yani herkes o an ölüm korkusunu bir tadar. Zaten bu tadılan ve tadı acı olan bir şey olduğu için Allah diyor ki kullu nefsin zaikatil maut. Bütün nefisler ölümü tadar. Demiyor bütün nefisler ölür. Allah boş konuşmaz. Konuştuğu her kelimede hikmet vardır. Kullu nefsin zaikatil maut. Tadacak. Onun tadı da çok acı. Peygamber gibi birine ölüm sekeratı, ölüm sarhoşluğu öyle bir gelmiş ki alnından çapır çapır terler akmış ki bu zaten müminin ölüm alametidir arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde 3 tane önemli alamet sayıyor. Müminin ölürkenki beden şekline dair. Demek ki adamın ölürkenki şekli imanıyla alakalıymış. Bak bu şer'i nas bunu ortaya koyar. Demek ki adamın ölüm şekli ki bugün mücahitlerin cenazeleri tebessüm ediyorken, gülüyorken, tertemizken, hala daha kanları akıyorken kafirlerin kaskatı, mosmor, taş kesilmiş bedenleri zaten nerede olduklarını gösteriyor. O 3 alametten biri alnının boncuk boncuk terlemesidir ölürken. İkincisi burnun içeri basık bir şekle, yaygın bir hale gelmesidir. Herkeste olan alametlerdir bunlar. ve insanın alnının yüzünün genişlemesidir. Bunlar ölümün alametleridir yani. Can çıkarken böyle çeker alırlar. Bak Peygamber aleyhissalatu vesselam Ayşe'nin dizinde radıyallahu anha canını teslim etmiş. Ayşe diyor ki dizim yarılacak zannettim. O kadar dizime bir ağırlık çöktü ki Peygamberin canı alınırken. Peygamber bunu tattıysa biz ne tadacağız? Bak size bir kurtuluş söyleyeyim mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şehit ölüm acısından duyduğu şey sivrisinek ısırığıdır diyor. Şehidin ister bombayla patlatsınlar onu, tamam. İster mermiyle indirsinler aşağı, ister roket atsınlar. Nasıl öldürürseler öldürsün, ister bıçak soksunlar, önemi yok. Nasıl ölürse ölsün, şehidin ölümden duyacağı elem, hadis böyle söylüyor, acı sivrisinek ısırığıdır. Bu hepimizin korktuğu bir şey. O yüzden insan bunlara hakkıyla iman ederse, gırtlağından aşağı kalbine indirirse, vallahi açık söylüyorum, Allah'tan başka korkacak kimsesi yok. Allah ona yeter. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا Allah kuluna yetmez mi? Allah kuluna yeter arkadaş. Allah kuluna kafidir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kulunu zaten müjdelemiştir. Ölüm anında ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki melekler canlarını alacağı zaman müminlere derler müjde olsun size. Güzel kullar, güzel temiz ruhlar. Onlar öyle hitap ederler. Birileri korkarken, birileri paçalarından idrar akarken birileri de mutlu olacaklar, müjdelenecekler yani. Seçim bizim. Hangisini seçersek öyle karşılaşacağız Rabbimizle. Hangi ölümü seçersek Rabbimizle onunla karşılaşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah subhanahu ve teala'dan naklederek hadisi kutsi'de ben kulumun zannı üzereyim. Eğer bana hüsnü zan yaparsa ben de kulumu öyle karşılarım. Ama suizan yaparsa Allah da onu öyle karşılar. O yüzden biz hep ölürken de inşallah Allah bize merhamet edecek. İnşallah Allah bizi rahmetine daldıracak. İnşallah Rabbimiz bizi güzel karşılayacak diye temenni ve zanlarda bulunmamız lazım. Ki Allah da ne yapsın Celle Celaluhu bizi o şekilde karşılasın. O yüzden kıyamet korkusu ve ölüm korkusu, bu iki korku gerçekten şedid, ağır olan korkular. Allah bize afiyet versin. Bakın Kur'an-ı Kerim'de var olan, müminleri anlatan وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ki defalarla tekrar eder bu. Onlara korku yoktur, onlar üzülmezler ayetini. Okuyup geçmeyin. Azıcık gırtlağınızdan aşağı indirin de kalbinize böyle bir çalsın o. Kalbinize çalarsa bir kalbiniz titremeye başlar. Tamam? La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar korkmazlar. Onlara üzüntü, keder de yoktur. Niye? Müminin hayatı zaten korkuyla, üzüntü, kederle geçer yani. Allah'a emrini ikame eden, Allah subhanahu ve teala'nın dinini yaşayan herkesin hayatı korkuyla geçer. Musa korkmadı mı? Korktu da kaçtı Firavun'un şerrinden, öyle mi? Aleyhisselam, yani Allah'ın peygamberi, selam üzerine olsun, korktu, insandı, öldüğün tehdidi almıştı ve kaçtı. Bu normal, tabii bir şey. Ama ölürken ona müjde var. Bütün hayatı cihad etti. Sanki Firavun'un korkusundan emin oldu da bitti mi? Yok. Gene Musa aleyhisselam savaşta ön safta ümmetin önünde komutan olarak kılıç sallıyordu. Tıpkı peygamber salsam gibi, tıpkı bütün peygamberler gibi. Yani biz Firavun gibilerin korkularından emin olunca bu iş bitti mi? Yok arkadaş, bitmez. Korku Müslüman için her zaman var. Ta ölene kadar. Öleceği anda la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Korku da yoktur, onlar üzülmezler de. Bizim emniyetimiz, bizim güvenimiz ve korkusuzluğumuz ölümle başlayacak. Eğer gerçekten iman etmiş insanlarsa. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَفْقَالَهَا İkinci ayette de diyor ki yer bütün ağırlığını çıkarıp attığı zaman, ki müfessirler bunu ne diye tefsir etmişler, yorumlamışlar. Bütün cesetler toprağa gömülüyor. Adem yeryüzüne indiğinden beri. Yani yeryüzünün altı ceset kaynıyor. Yani üzerine topraklar geliyor, seller götürüyor derken, ama bütün yeryüzünün içinde ceset var. Tabi biliyorsunuz haşrolmayla alakalı var olan hadislerde Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam dirilmenin şöyle olacağını söylüyor. Diyor ki herkes topraktan tohumun bittiği gibi, filizlenip çıktığı gibi, toprağa yarıp çıktığı gibi herkes topraktan cesetler halinde kalkacaklar. Öncesinde tabi Allah subhanahu teala bir yağmur gönderecek yeryüzüne. Yeryüzüne bir hayat yağmuru yağacak. O suyun düştüğü yerden insan bitecek. O suyun düştüğü yerden insan kalkacak. Tıpkı yağmurun suya düştükten sonra tohumun toprağa yarıp filiz olup çıkması gibi. Ya belgesellerde gösterirler. Böyle toprağa yarar çıkar. İzleyin, özellikle ibret almak için izleyin. Ayette Allah tasvir ettiği için, hadiste Resulullah tasvir ettiği için söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam subhanehu ve teala. Allah subhanehu ve teala bu şekilde yerin içindeki ağırlığı çıkartacaktır. Yani cumhurun üzerinde olduğu bu ayete dair doğru tefsir budur. Allah'ın doğrusunu bilendir. Allah Azze ve Celle bu şekilde ruhları tek tek çıkartacağını söylüyor. Kıyamet koptuktan sonra. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا İnsan diyecek ki ne oluyor buna? Tabi burada bir nokta var arkadaşlar. Bu yer bildiğimiz şu andaki yer değil. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ O gün yerler ve gökler değiştirilmiş, yerine başka bir yer ve gök getirilmiştir. Yani o farklı. İsmin benzerliği, hakikatin benzerliğini gerektirmez. İsmin benzerliği, hakikatin ve keyfiyetin benzerliğini gerektirmez. Mesela Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de varrumman ve zeytun diyor. Cennet nimetlerini anlatırken nar, zeytin, değil mi? Ama bunlar aynı değil. Sadece benzerleri, ismen benziyorlar, şeklen biraz benziyorlar ama bunlar onlar değil. Bunlar başka nimetler. Bu ismin benzerliğinin muhteva dediğimiz keyfiyetin ve hakikatin benzerliği olmamasının birçok izahı var. Mesela el dediğim zaman aklınıza hemen beş parmak gelir. Oysa ki filin de eli var, maymunun da eli var, değil mi? Aklınıza hiç bu tarz başka el ismi aynı, ikisi de el. Ama ikisinin keyfiyeti farklı. Anlatabildik inşallah. Allah subhanahu ve teala da bu şekilde bazı isimleri genel kullanmış ama muhtevaları farklı. Dolayısıyla yerler ve gökler o gün değiştirilmiş, farklı bir yer ve gök haline getirilmiştir. Ve insan o şaşkınlıkla, taaccupla beraber وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا diyecek, ne oluyor artık, o korktuğu gün geldi. Yani birçok kafir inanmıyordular buna. Ateistler inanmıyordular. İnanıp da kafir olanlar da vardı. Herkes artık diyecek ki ne oluyor bu yere ki bu ağırlığı çıkartıyor, atıyor. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا O gün haberleri artık haber verecektir yer. Burada fakihler şunu konuşmuşlar, müfessirler. Yer şahitlik edecek. Bu adam mesela burada hırsızlık yapmış. O diyecek ki bu hırsızdır, ben şahidim. Bu arz zina ettiğine şahit olan arz diyecek ki ben şahidim, bu benim üzerimde zina etti. Öbür taraftan adam mesela başka bir fısk işlemiş, başka bir haram. Yani bütün yeryüzü arz demişler alimler. Burada zamiri arza döndürerek, yere döndürerek yer insanlara şahitlik edecektir demişler. بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا Yani اَوْحَى اِلَيْهَا diye manalandırmışlar. Yani senin Rabbin yere o gün vahyetmiştir. Bizim Rabbimiz arıya da vahyetmiş. Bizim Rabbimiz Musa'nın annesine de vahyetti. Ne diye? Çocuğu sepete koy, nehre sal diye. Öyle mi? Allah subhanahu ve teala arıya da vahyetmiş. Yani vahiy genel bir kelime gene. Genel bir isim olmakla beraber keyfiyeti ve hakikati aynı olmayan şey olabilir bazen. Keyfiyeti ve hakikati aynı olmayan şey olabilir. Dolayısıyla burada da vahyi böyle algılamak lazım. Allah yere vahyetmiştir. Yer de artık şahitlik ediyordur. Yer de artık şahitlik ediyordur. يَوْمَ اِذِي يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَ لِيُرَوْ عَامَالَهُمْ O gün diyor, o gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Bunun da tefsirinde alimler demişler ki fırka fırka, hizip hizip, grup grup, taife taife o gün insanlar ne yapacaklar? Gelecekler. O gün ayette ifade ettiği üzere her grup imamı ile beraber Allah'ın huzuruna gelecek. Her kavmin bir imamı var. Yani imam önder demek, lider demek. O yüzden herkes din günü Allah'ın huzuruna çıkmadan önce imamına iyi baksın. Allah çünkü hizip hizip, taife taife, fırka fırka ne yapacak? İnsanları kendi katına getirecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى O gün kim miskal, miskal ki o gün atomun çekirdeğine denen şey. Yani Arapların katında miskal, özür dilerim miskal diyorum. Zerre kelimesi o gün için maddenin en küçük yapı birimi olan atomun çekirdeği yok mu? Ona söylenen ibare. Çünkü o gün en küçük maddenin yapı birimi zerre olarak ifade edilmiş. Yani bugün artık parçalaya parçalaya mikroskoplarla ve gelişmiş aletlerle irdeleye irdeleye insan maddeyi nereye kadar indirdi? Atomun merkezindeki bir çekirdek ve çekirdeğin etrafındaki elektronlar olarak artık gözlemleyebiliyorlar. Yani atomun çekirdeği var ya parçalanamayan, atomun çekirdeği zor olan, parçalanması zor olan şey, maddenin en küçük yapı birimi. İşte onun kadar kim bir hayırla gelirse ki o gözle görülür bir şey değildir, Allah onun karşılığını verecektir. Yani Allah katında her amelin karşılığı var. Bu bize neyi öğretmesi lazım? Hiçbir ameli hafife almamamız lazım. İster hayır adına, ister şer adına. Çünkü ayetin devamında Allah diyor, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَى Şer de yaptıysa zerre tanesi kadar onda karşılığını görecek. O yüzden bunu destekleyen birçok şer'i nası da burada zikretmenin mümkün olabileceğini biliyoruz. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatü vesselam kul öyle bir söz söyler ki kendi katında hiçbir değeri yoktur o sözün. O söz sebebiyle Allah onun cennette derecelerini arttırır. Öyle bir söz söylemiştir. Kul gene öyle bir söz söyler ki onun için o sözün hiçbir değeri kıymeti yoktur gene. Yani onda bir beis görmez. O onu cehennemin dibine derecelerin altının altına kadar ulaştıracak bir söz olur. O yüzden ister hayır adına, ister şer adına yapılabilecek hiçbir ameli basit ve hafif görmeyin. Ya cennete girmenize ya da cehenneme girmenize sebep olabilir. Bunda dua etmekten Allah subhanahu ve teala'dan bizi hayra götürecek amelleri kolaylaştırmayı talep etmekten başka bir çıkar yolda söz konusu değildir kardeşler. Devamında sure burada tamamlanmış oldu 8 ayetle beraber. Devamındaki sure Adiyat suresidir. Adiyat suresinin Mekke'de indiği noktasında ittifak vardır. Mekki surelerden bir tanesidir. Ve Adiyat suresi 11 ayettir arkadaşlar. Ve surenin ilk ayetindeki Adiyat kelimesinden zaten sureye bu isim verilmiş. Vel adiyati dabha o da soluk soluğa koşan atlara yemin olsun ki demek. Yani and olsun ki onlara. Soluk soluğa koşan atlar ki at İslam'da önemli bir yeri vardır. Hani Türklerde at, silah, avrat mı diyorlar? Üç şey önemlidir, kutsaldır ya. Aslında o dini bir olgu yani. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki atın alnında kıyamete kadar hayır vardır diyor. Atın alnında kıyamete kadar hayır vardır. At her zaman Türkler tarafından da sahabe tarafından da Allah hepsinden sahabeyi kastediyorum razı olsun. At çok ciddi manada kullanılmış savaşlarda ve çok ciddi işler ve icraatlar görmüş. Tabi rivayetler ne kadar doğru bilmiyorum da insanlık tarihinde atı evcilleştiren topluluk Türkler. Yani o aslen vahşi bir hayvandır. At daha sonra evcilleştirilmiş, sonra kalıtımsal olarak, genetik olarak artık evcil bir hayvan haline gelmiş. Tabi uzun eski, yani insanlık tarihinden konuşuyorum, bilgilerden konuşuyorum. At gerçekten kendisine hayır kılınmış bir varlık. Hatta atın alnındaki şu beyazlık var ya ona hurre denir Araplar tarafından. Kıyamet günü müminlerin de secdesi, alınlarındaki secdenin izi ve parlaklığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste atın alnındaki parlaklık olarak ifade etmiştir. Çünkü at simsiyahtır bir alnında beyazlık vardır. Bazı böyle atlar vardır. Güzel, alımlı, insan baktığında içini açan, ferahlatan. Gerçekten de atta bir asalet vardır yani. Resulullah aleyhissalatü vesselam da at binmiştir, çok sevmiştir. Sahabe de at binip çok sevmiştir. Hatta çocuklarınıza biniciliği ve atıcılığı öğretin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hatta bu niyetlerle bu manada eğer bu ilim öğrenilirse, bu da dünyevi ilimlerden bir ilimdir, insan için ibadete dönüşe bilir. Yani at deyip geçmeyin yani. At Müslüman için önemlidir, kıymetlidir. Çünkü Allah üzerine de yemin etmiş. Üzerine yemin etmişse de onda bir hayır vardır yani. Tank, tüfek, onlar yani baktım bir gün bütün teknolojiler çöktü yani. Mesela diyeceksin ki bak bunlar işte çok böyle filmlerde anlatan paranoyak işte düşünceler, farklı farklı böyle garip inançlar, bunlar mümkün değil, insanları böyle kandırıyorlar gibi bir şeyler söylüyorlar. Mesela güneşte ciddi ara ara patlamalar gerçekleşiyor. Güneşte çok güçlü bir enerjinin açığa çıktığı çok büyük patlamalar gerçekleşiyor. Geçenlerde bir tanesi olmuştu. Çok aralıklarla olan bir olay. Yani çok böyle sık görülen bir şey değil. Bütün dünyada var olan devletlere ait uydu sistemleri o patlamadan etkilendiler. Birçok teknolojik bu tarz aletler çoğu zarar gördüler o dönemde. Hatta bunlar haberlere falan çıkmıştı. Devletler çok ciddi bu konuda bir çalışma yaptılar. Ara ara böyle şeyler olabiliyor. Allah her şeye kadirdir yani. Bir baktın hepsi tank, tüfek, hepsi çalışması durdu, bitti. Ata döneceksin, kılıca döneceksin. Allahu alem. Allah onu bilir çünkü yani zannediyor ki bugünkü kavim teknoloji sadece bizde var yani. Bizden öncekilerde yoktu. وَفَارَتَّ النُّورِ diyor ayette. Yani Nuh Aleyhisselam gemi yapmış ya, çizgi filmden din öğrenilmez zaten veya filmden de öğrenilmez. Yani böyle tahta alıyor eline çekiç, tahtadan bir gemi su geliyor, öyle bir şey değil. Ateş diyor alevlendi. وَفَارَتَّ النُّورِ buradan bazıları yorum yapıyorlar yani o gemi aslında ateşlemeyle çalışan bir sisteme ait. Yani motor diyemeyiz bugünkü şekliyle belki de. Ama gene ateşlemeyle çalışan, ateşlemeyle hareket eden bir sisteme sahip diye bazıları yorum yapmışlar müteahhirinden. Özellikle bu teknolojiyi görüp de şer'i ilimlerle uğraşan insanlar. Allah en doğrusunu bilendir. Bizden önceki kavimler dağ oyuyorlardı, yarıyorlardı, içinden ev yapıyorlardı. Yani bunun için çok ciddi bir teknoloji lazım. Gerçekten basit işler değil bunlar. Demek ki geçmişte de varmış. Allah verdiği gibi almasını da bilir. Bazen verir, imtihan gereği azdırır, sonra da çekip elinden alabilir. O yüzden atın her zaman bizim için bir değeri ve yeri olması gerekir Müslümanlar için. Allah da yemin etmiş ki وَلَا عَدِيَاتِ دَبَحَا soluk soluğa koşan atlara and olsun ve yemin olsun. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا o atlar ki koştukları zaman tırnaklarıyla ne yaparlar biliyorsunuz. Atın ayağında büyük tırnaklar vardır. Nal vurulur, nal çakılır ona. O atlar ki tırnaklar üzerinde koştukları zaman, toprağa ayaklarını vurdukları zaman ne çıkar? Kıvılcım. Ne çıkar? Kıvılcım. Allah buna da yemin ediyor. Çünkü öyle soluk soluğa, öyle hızlı, öyle böyle gayretli bir şekilde at koşuyor ki o ard arda vuruşundan topraktan hafif kıvılcım çıkıyor. Allah buna da yemin etmiş. Sabah vakti baskın yapanlara diye de فَالْمُغِيرَاتِ subha Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala gene yeminde bulunmuştur. Tabi burada sabah vakti baskın yapanlar kimdir? Bu çok tartışılmış. Farklı farklı teviller getirmiş. Melekler diyenler var. Farklı farklı şeyler söyleyenler var. Allah en doğrusunu neyi irade ettiğini en iyi bilendir. فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ derken orada tozu dumana katanlara yani o sabah baskını tabi doğru tercih edilen görüşe göre bu Allah yolunda cihada çıkan mücahitlerin sabah vakti düşmana yaptığı saldırıya işarettir. Çünkü biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere baskın ne zaman yapılır? Sabah, uykuda, gaflet anında. Düşmanı en zayıf anında vuracaksın. O da bütün yeryüzündeki kafirleri, İslam ümmetine kendini müntesip kılan münafık kafirlerle beraber bütün kafirlerin uykuda olduğu an. Sabah, fecir vakti. İnsanların en gaflet anı. Ve mücahitler baskınlarını genelde böyle vakitlerde yaparlar. Yani ya sabaha karşı ya gece karanlığında. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle yapmış. Yani bir yere saldıracağı zaman ya sabah namazı beklemiş ezanı ya da gece vaktini beklemiş veya yağmur beklemiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Niye? Ayetlerinde ne diyor? O rüzgarlar ki buşra beyne yedey rahme. Allah'ın rahmetinin önünde müjdeleyici habercilerdir bunlar. Yani rüzgar ve yağmur aslında meleklerle gelecek yardımın birer işareti, birer habercisidir. Böyle olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın yardımını beklediği için savaşında ne yapıyordu? ya yağmur vaktini bekliyordu, ya yağmur vaktini bekliyordu ya da rüzgar vaktini bekliyordu. Yani karşı tarafın zayıf olacağı anı kolluyordu aleyhissalatü vesselam. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Bununla beraber bir de düşmanların ortasına dalan yiğitler var ya, düşmanın göbeğine giren yiğitler var ya, Allah onlara da yemin ediyor. Enes İbni Nadır gibi. Yani Uhud Savaşı'nda 15 tane müşriğin arasına tek başına dalmış, vücudunda kılıç darbesi olmayan yer yok. Kız kardeşi vücudunun bir tarafından, ayak parmaklarından veya başka vücudunun başka bölgesinden, kız kardeşi demiş ki bu benim kardeşim Enes'tir demiş. Allah subhanahu wa ta'ala savaşta düşmanın ortasına dalan mücahitten Allah azze ve celle subhanahu wa ta'ala yemin ederek, överek, övgüyle bahsediyor. Tabi bugün yok mu? Bugün de var. Irak'ta Taci hapishanesinden 600 tane Müslüman kaçtılar. Hepsi suçu cihat ehli olmak, Müslüman olmak. Başka suçları yok. 40 tane de mücahidi idam etti Nuri El Maliki yönetimi Irak'ta. 40 tane mücahid idam ettiler. O 600 kaçan adam da idamla yargılanan adamlar hepsi. Yiğitlerden bir tanesi düşmanın ortasına daldı. Artık 1,5 ton mu patlayıcı yüklemiş, 1 ton mu bilmiyorum ne kadar yüklemiş. O dalıp orayı yerle bir edince kafirler zaten o patlamanın şokuyla ne olduğunu bilmiyorlar. Baskın basanındır derler ya. Gerçekten savaş ilmini bilenler bilirler. İstersen az ol, önemi yok. Eğer bastıysan sen galipsindir. Bastıysan, çünkü panik ve telaş öyle bir şey ki önüne geçemezsiniz bunu. O anda akıllar devreden çıkar, planlar devreden çıkar. Ne yapacaksın? Baskın yapacaksın. Normalde silahlarla girseler belki o hapishaneye 300 tane Müslüman şehit olacak belki. Bir tane yiğit çıkıyor, tam göbeklerine dalıyor. Onlar saçıp öyle sersemlik halindeyken, o patlamanın tesiriyle daha kendilerine gelememişken arkadan 300 tane adam giriyor, tak tak tak. Kafalarına sıkıyorlar, ellerindeki silahları alıyorlar, Müslümanları alıp çıkıyorlar orada. Allah boşuna yemin etmemiş düşmanın ortasına giren mücahide. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Kalbine tam ortasına girmiş, yerle bir etmiş onu. Bugün en çok korktukları şey. Titriyorlar böyle. Her tarafta. Dünyanın her tarafında. En çok korktukları şey. Biri de konuşuyor, ya işte intihar İslam'da haramdır. Tabii ki intihar İslam'da haramdır. İntihar, git sivil halka yap, git kafana esen yerde yap. Bu caiz değil, bu haram. İslam bunu mübah kılmamış. Ama ben bir mücahit birliği başında, 300 kişilik birliğin başında ben komutanım, emirim. Tamam. Ben oraya saldırıp oradan Müslümanları kurtarmak için bir plan yapmışım. Ben eğer böyle bir patlama yapmadan adamları almaya kalksam, alabileceğim, vereceğim şehit sayısı 150. Misal veriyorum. Ama böyle bir amelle 3 tane adamı şehit verip 600 tane de Müslümanı kurtarmayı başarabiliyorum mesela. Akıllı bir komutan bunun hesabını yapacak tabii ki. Zararı aza indirmenin gayretinde olacak. Yani bir sahabenin savaş stratejisine bir bakın yani. Kaka'nın Kadisiye Savaşı'nda yanındaki birliklerle geldiğinde yüzer yüzer bölüp İşte savaş meydanına böyle yüzer yüzer 10 dakika 15 dakika aralıklarla birlikleri sokması gibi askeri zekaya, dehaya bakın yani. Bunun adı zeka. Veya Kadisiye Savaşı'nda suyun arka tarafına orduyu çekmeleri gibi yani. Filler var, filler köprüden geçmeden geçemezler. Farslılar 3 katı 4 katı onların. Savaş hiledir. El harbu khid'atun. Savaş aldatmacadır, hiledir. Zeka sahipleri bilir. Halid İbnül Velid askeri bir deha, zeka. Öyle biliyor ki bu işi. Uhud Savaşı'nda Müslümanları mağlup edip aynanın tepesinin arkasından dönen kim? Halid. Müşriklerde o kadar akıl var mı ki? Sonra o da Müslüman oldu zaten. O kadar müşriklerde akıl yok savaşta. Halid İbnül Velid aynanın tepesinin arkasından döndü. Müslümanları hezimete uğrattı Uhud Savaşı'nda. Elhamdülillah sonradan Müslüman oldu da. O yüzden Halid varsa biz bu savaşı kazanırız dediği için insanlar artık Allah'ın yardımını unutup Halid'e güvendikleri için Halid'i komutanlıktan alıyor halife. Niye yapıyorsun? Ya bak Halid bu işi iyi biliyor. Diyor insanlar Allah'a güvenmeyi bıraktı, Halid'e güveniyor diyor. Gerçekten de yapmış. Nerede yapmış başka? Huneyn'de. Özür dilerim, Mute Savaşı'nda. Mute'de. Ordunun iki kanadını değiştiriyor gece vakti. Buradaki adamları buraya, buradakilerini buraya koyuyor. Karşı taraf zannediyor ki takviye güç geldi. Askeri zeka deha. Allah böyle mücahitlere yemin ediyor ya. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ Tam ortalarına giren cesur, korkmayan savaştan yiğitler, erkekler. Allah bunlar üzerine yemin etmiş. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ Şüphesiz insan Rabbine karşı çok nankördür. Yani biz vallahi Allah'a vereceğimiz bir tane can var. 10-50 tane hesabındayız. Ama şöyle olacak, böyle olacak, böyle gidecek, böyle gelecek. Ya Allah bizi şirkin karanlığından çıkarmadı. Allah bizi hayvan gibiyken bizi İslam'la şerefli kılıp insanın yüce mertebesine ulaştırmadı mı? Allah bize hiçbir nimetimiz yokken, elimizde hiçbir gücümüz yokken, izzetimiz yok, zelilken Allah bizi İslam'la izzetli kılıp yüceltmedi mi? Allah'ın bir nimetlerini oturalım sayalım, sayfalara dökelim Allah rızası için. فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ Rabbinin nimetini konuş diyor Allah. Allah bunu istiyor. Bu şükrün bir parçasıdır. Konuş Rabbinin nimetini konuş. Allah bize bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi. Allah'ın verdiklerinin karşılığında bir can nedir ki? Hiçbir şey. Allah'ın verdiklerinin karşılığında bir can hiçbir şey. Allah karşılığında cennet verecek nedir ki yani? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ فَيُقْتَلُونَ Allah satın aldı. Cennetin karşılığında canlarını ve mallarını Allah satın aldı. Can ve mal. Allah yolunda savaşır, öldürür, öldürürler. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ Satışınızla müjdelenin. Tamam, bitti bu iş. Cennettesiniz. Allah böyle diyor. Allah'ın bize verdiklerinin karşısında bizim Allah'a vereceğimiz hiçbir değerli bir şey yok. En değerlisi can, işte onu vermeye çalışıyoruz. Allah o kadar cömert, Allah o kadar kerem sahibi ki öyle basit bir şeyin karşılığında da öyle büyük mertebeler kula vaat ediyor. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ İnsan da buna şahittir. İnsan yani bundan körlüğüne kendisi şahittir. وَاِنَّهُ يَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ Oysa ki insan mala karşı da çok sevgi doludur. Yani evet Allah Azze ve Celle bunlar karşında cenneti onlara satmıştır ama insan dünyaya, dünya malına, dünya metaına çok meyyal bir varlık. İnsan istiyor yani hep arttırsın da arttırsın. Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam. Ademoğlunun Uhud dağı olsa ister altın ha altın Uhud dağı kadar der ki bir tane daha Uhud olsun yani. Kimin gözü doymuş bizimki doysun arkadaşlar? Hiçbirimizin doymaz ki. Oldukça daha fazlası, oldukça daha fazlası diyeceğiz ve isteyeceğiz. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ Allah subhanehu ve teala diyor, bilmeyecek mi ki kabirlerde onları deşilip, yani kabirlerde var olanın hepsinin dışarı atılacağını. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Allah gene o din günü ki kabirdekileri çıkarmakla beraber göğüslerde saklı olanları da dışarı çıkartacaktır. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِنْ لَخَبِرٍ Şüphesiz senin Rabbin o gün onların yapmakta olduğu her şeyden haberdardır. Yani hepsini dökecek, insanlara bunları haber verip insanların hesabını görecektir. Allah o büyük, zorlu, çetin hesap gününde bize yardım etsin, kolaylaştırsın. Mallarımızı ve canlarımızı ve kanlarımızı razı olana kadar bizden hibe olarak, bizden fidye olarak, bizden kurbanlık olarak Allah kabul etsin. Bu yolda Allah subhanahu wa ta'ala canımızı alsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.